podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Velkommen til kampagnesporet. I dag er en lidt særlig udgave af kampagnesporet. Ikke bare fordi David Trads er taget væk i en længere periode. Han er gør Rom usikker i de her dage. Men også fordi i dag vil udsendelsen mest handle om Michael Woods bog Fire and Fury, Inside the Trump White House, som sådan er næsten 400 siders gennemgang af, hvor dysfunktionelt Trumps administration er, og Trumps regering fungerer. Og med mig i studiet har jeg i dag Niels Bjerg Poulsen, lektor ved amerikanske studier ved Syddansk Universitet, som også har læst Fire and Fury. Jeg ved, du mangler at læse et enkelt kapitel, Niels, men så er du ved at være der. Den skal vi tale rigtig, rigtig meget om, men inden vi kommer så langt, så er der noget med nogle shithole countries, Niels, vi skal have styr på. Og jeg lægger ud med det her ret berømte citat af Donald Trump om, hvordan han har det med mexikanere. Og jeg bliver nødt til at spørge dig, Niels, tror du, Donald Trump er racist i sådan ordets klassiske betydning? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror rent instinktivt, det er hans grundholdning, og det, der har været underligt de sidste dage efter hans seneste bemærkninger, det har været, at det pludselig er blevet ikke sådan et kontroversielt spørgsmål. Det er ikke noget, som oppositionen beskylder ham for. Det er faktisk noget, der står nu i også aviser, der almindeligvis er mere sympatisk indstillet overfor. Om ikke Trump, så republikanske præsidenter siger, noget tyder på, at vores præsident er, tør vi sige det, racist. Og det er fordi, det er jo ikke et spørgsmål om, man pludselig kommer til at sige noget på en lidt uoverlagt måde. Det er et spørgsmål om, at det er en ret central del af hans politiske appel i virkeligheden, er denne her os og dem. Og der er nogen, som bør være ligesom det bærende i det her samfund, og så er der nogen, som ikke er det. Folk vil trække linjen tilbage til, da han overvejede at stille op i 2012. I 2011, det han stillede sig i spidsen for der, var hele den der birther-bevægelse, som gik ud på, at præsident Obama var ikke en legitim præsident, fordi hvem vidste, om hans dåbsattest nu var rigtig. Der kunne man sige, nå ja, men det var mere et spørgsmål om dokumentation. Det var ikke, fordi han var sort, men det var jo underteksten i meget af det. Og da han så lancerer sin præsidentkampagne i 2015 med det klip, du havde lige før, så er det så indvandrere fra Mexico især, han er efter. Men Niels, når vi hører det klip fra før, så altså jeg tror måske langt hen ad vejen, jeg tror ikke, Trump er racist. Jeg er ikke sikker på, at det er den rette betegnelse for ham. Men jeg tror, at han har sådan nogle racemarkører, han indretter sig efter. Men vi vil enige om, fordi på det vi hørte lige før, der siger han jo ikke noget, der er sådan klassisk racistisk, selvom vi er enige om, at der er en race undertone i det her. Han siger, at når Mexico sender deres folk over grænsen, altså alle de, der enten kommer legalt eller illegalt til USA, så sender de ikke deres bedste. underforstået, at der findes nogle gode mexikanere, som aldrig immigrerer noget sted hen, og så er der nogen, der tager til USA og laver en masse kriminalitet, at det er vel ikke sådan racisme, som vi sådan traditionelt vil bruge den betegnelse? Nej, eller har jeg misforstået men, noget? Nej, det har du ikke, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortabe sig i sådan en semantisk diskussion om, hvad kræver det? Altså, jeg har hørt medlemmer af Ku Klux Klan, som siger, jeg er ikke racist, jeg kan bare bedre lide hvide mennesker. Det er sådan en omvendt, bliver til sådan en positiv, jeg er bare særlig stolt af min egen race, ikke? Man kan jo i hvert fald bare sige, at der er en klar tendens i virkelig mange af Donald Trumps udsagn. Det, som man kan hver udsagn, kan man sige, nå ja, det var ikke så heldigt formuleret. Da han i sin tid under valgkampen sagde, om en dommer, og han kunne ikke dømme i en sag med Trump, fordi han var jo mexikaner. Det var altså en mand, der var født i Indiana af mexicanske indvandrerforældre. Den idé om, at det dybest set en gang mexikaner, alle, altid mexikaner, og nu selvfølgelig de sidste udtalelser om, hvilke lande USA vil have immigranter fra osv., der var det jo heller ikke regimerne i de lande, han talte om, når han kaldte dem lortelande eller shithole countries. Det var, han ikke ville, hvorfor skal vi have dem fra de lande? Hvorfor kan vi ikke få nogen fra Norge i stedet for? Så man kan sige, det var i hvert fald et påfaldende... træk, som havde med hudfarve at gøre i hvem han synes burde være der og ikke burde være der. En interessant ting er jo, at et af de lande, han talte om, var Nigeria, og nigerianske indvandrere til USA er de højst uddannede, så vidt jeg ved. Det er den højst uddannede indvandrergruppe, der overhovedet eksisterer. Fordi det er jo tit fra lande, der er fattige eller har problemer. Ofte er de bedst uddannede, som udvandrer for at klare sig og have muligheder i USA. Men igen, Niels, og noget, det er ikke fordi, jeg sådan har noget behov for at forklare Donald Trump her, for jeg synes egentlig, bemærkningen om lortelanden er helt umulig at forsvare. Mm. Men det er vel ikke racisme at sige, at man hellere vil have indvandrere fra Norge, end man vil have indvandrere fra Haiti eksempelvis. Nej, man kan jo sige, at det er jo ikke så frygteligt langt fra den måde, man diskuterer indvandring på i Danmark og mange andre europæiske lande. Men i en amerikansk sammenhæng, hvor man, altså et multikulturelt samfund som det amerikanske, og den måde, man ellers taler om race på, der står Donald Trumps udtalelser i hvert fald ud som ret selektive i, hvad det er for ting, han reagerer på. Og måske er det ikke racisme i sådan en idé om, der ligger en større raceteori bag, men det er i høj grad jo hans instinktive holdning til forskellige grupper, også i det amerikanske samfund, som ligesom skinner igennem hver gang han har de her forskellige udbrud, som skaber diskussioner, og som hans forskellige talsfolk fra regeringen må ud og forklare, hvad han i virkeligheden mente. Og det er jo ikke ligesom noget, der er ligesom en afsporing af, hvad han ellers taler om. Hvis du spørger ham, så vil han sikkert sige, eller det siger han, jeg er den mindst racistiske person i verden. Og, det tager jeg så altid tvivl på, om det nu også var helt rigtigt, ja, når han sagde det. Men man kan jo sige, den grundlæggende dynamik i hans politiske appel sidste år, var jo meget det, jeg vil kalde hvid identitetspolitik. Altså det var at fortælle en bestemt gruppe amerikanere, I er i virkeligheden ofrene, fordi der er kommet alle de her illegale indvandrere ind, de har presset jeres lønninger ned, jeres jobs er der nogle dumme politikere, der har givet til kineserne og til mexikanerne, og ingen respekterer jer mere, medierne ser ned på jer, Hillary Clinton ser ned på jer, men jeg vil kæmpe lige præcis for jer. Og det var selvfølgelig ikke meget eksplicit, at de, han talte til, overvejende var hvide vælgere, som føler, at de på en eller anden måde er blevet en ofre for den udvikling, der har været i USA. Et USA, som bliver mere og mere brunt, om man så kan sige. Men alligevel bliver vi nødt til at holde fast i, synes jeg, at jeg er med på, at der er en masse af de udtryk, Donald Trump bruger omkring, hvordan USA helst bør være, som også holder fast i sådan et USA, han voksede op i, hvor USA var meget videre, og hvor hvide mænd, i højere grad end hvide kvinder også, altså var de, der var ved magten i det amerikanske samfund. Og jeg tror, han sådan er af sindelag sådan lidt nostalgisk anlagt. Han drømmer sig tilbage til 50'erne og 60'erne. Make America Great Again har en eller anden 50'er-60'er drøm. Ja, præcis. Og det er jeg ret sikker på. Jeg synes også, man kan høre, det musik, han kan lide og alt muligt. Der er sådan meget der sådan spiller ind. Men jeg har alligevel lidt svært ved at forstå, at det gør ham til sådan en klassisk racist. Jeg tænker jo mere på nogen, der mener, at det er i hvert fald sådan, jeg opfatter ordet, men det kan godt være, at jeg skal bruge en anden betegnelse for det, men altså nogen, der mener, at man må ikke blande racerne, så bliver man dummere, eller at hvis man får indvandrere for Afrika, det han kalder shithole countries, at så kommer der dårligt blod til USA, og så videre, det undergraver landet, og så videre. Jeg har egentlig ikke opfattet ham i den kategori. Nej, jeg vil ikke insistere på at sige, at det er vigtigt eller ikke vigtigt at kalde ham racist. Det kan bare være også, at han nostalgisk drømmer om en tid, hvor, hvad skal man sige, forholdet mellem racer og etniciteter var anderledes, end det er i dag. Og det er måske mere sådan en intuitiv fornemmelse, men han har dog en fornemmelse af, at det på en eller anden måde vinder genklang hos mange af hans vælgere. Det er ikke tilfældigt, når han pludselig gør det til en stor sag, at der er fodboldspillere, der ikke vil, knæle i forbindelse med, som det var, når nationalmelodien bliver spillet, at de tilfældigvis er sorte, de spillere, fordi det, de demonstrerede mod, var politivold mod sorte amerikanere, ikke? Og så kan man godt sige, jamen det handler ikke om race, det handler om respekt for flaget og så videre. Men man kan sige, der er bare et mønster i, hvem det er, han udser sig som dem, der ikke bør være der, eller som skal opføre sig på en anden måde. Og det tror jeg, det er svært i længden at sige, at det bare er helt tilfældigt. Det som regel er mexikanere eller latinoer eller sorte eller andre, han sætter på den liste over nogen, som hans vælgere, hans kernevælgere, skal tage afstand fra. Der er jo det her, jeg skal lige spille en lydbid, som jeg har glædet mig sådan til at spille i kampagnesporet på et eller andet tidspunkt, hvor han jo faktisk taler rigtig pænt om en afroamerikaner. Jeg synes, du skal høre det her klip, Niels. We had a case where we had an African-American guy who was a fan of mine. Great fan, great guy. In fact, I want to find out what's going on with him. You know what I'm... Oh, look at my African-American over here. Look at him. Are you the greatest? Do you know what I'm talking about? Okay, so we have an African-American guy at one of the rallies a month ago. And he's sitting there behaving. And we had protesters... Det her klip, Niels, det er jo Donald Trump til et vælgermøde, hvor han forsøger at forholde sig der med, at han bliver beskyldt for at være racist. Ja. Fortæller så om en... fordi i Trumps sådan, måde at forstå verden på, der er det sådan, at hvis han kan ikke være racist, hvis der findes en afroamerikaner, der godt kan lide ham. Ej, ej. Det er sådan tydeligt, det er sådan, han opererer. Ja. Og det skal vi ikke gå ind i logikken omkring, men det er sådan, han tænker. Og så står han der og taler, og så pludselig får han øje på en afroamerikaner, der er Trump-supporter. Ja. Og så bryder han sådan ud i den der fantastiske sætning, som jo fuldstændig underminerer alt, hvad jeg forsøgte at sådan stille polemisk an her i de sidste par minutter her omkring, om han har sådan... måske lidt racistisk pejlemærker på hans måde at orientere sig på, for så bryder han jo så ud her at se derovre, der har vi min afroamerikaner. Men han ved jo godt, at indimellem skal man også sige, jeg er præsident for hele den amerikanske befolkning og for alle grupper og så videre, som han siger med mellemrum. Men det er jo ligesom, når kæden hopper af for ham, no pun intended, så er det jo ligesom, at det retter sig i nogle bestemte retninger. Men der, hvor jeg synes, det kan være interessant at diskutere næste, det er jo det her med, at hvis man nu synes, at USA egentlig ikke skal blive mere multikulturelt, end det er nu, men bare forblive det der nu, er man så racist? Altså, jeg kan godt forstå, at man kan lave en case for det, men altså, det er måske også at trække det lidt hårdt op. Det er jo meget interessant, fordi... Jeg vil jo argumentere for, at på mange måder, der repræsenterer Donald Trump, hvad man næsten kunne kalde en europæisering af amerikansk politik, ikke? Fordi USA er, så at sige, født multikulturelt, ikke? I hvert fald født meget mere multikulturelt, end noget, vi forestiller os. Men de vil også, ja. De vil også født, skal vi sige, med en arvesynd, der peger på, at præcis. Det multikulturelle ikke har været helt nemt. Præcis. Derfor er det jo også, man kan sige, også for mange sorte amerikanere problematisk at høre en præsident sige, vi vil ikke have flere, der kommer fra shithole countries, når man tænker på, at deres forfædre i millionvis faktisk blev importeret lige frem mod deres vilje fra shithole countries. Og ikke helt frivilligt endte nej, på amerikanske kyster. Og selvfølgelig har været med til at skabe en stor del af den økonomiske velstand, som det amerikanske samfund hviler på. Og det gør det jo ekstra problematisk i virkeligheden at bruge den form for sprogbrug. Det er jo ikke på samme... Altså, man kan diskutere det også i samfund som de europæiske, som er anderledes af, og om det er nogle andre betingelser. Men det er jo ligesom en af grundstenene i USA har været, at det for det første er et indvandrersamfund, og at de fleste grupper på et eller andet tidspunkt har været uleset af dem, der allerede var der, om det er italienere, eller irer, eller østeuropæere. Det er jo ligesom en del af USA's historie, og ser man på befolkningsfordelingen, så må man vel sige, at vi nærmer os en situation, hvor inden for et par årtier, der vil USA være det, der hedder minority-majority, altså der vil hvide amerikanere udgøre mindre end 50%. Og det er jo allerede tilfældet i en lang række stater, inklusive USA's største og rigeste stat, Californien. Ja, altså man kan sige, det har vel altid fornemmet som noget, der løb som sådan en slags tristesse i kandidater som Trumps valgkampe, at det, de kæmper for, er noget, de ikke kan vinde. Altså at kampen på en eller anden måde er tabt. Ja. At demografien, selv hvis man lukkede grænserne nu i USA, ja. Så får minoriteter i USA flere børn end hvide gør. Der er sådan en dynamik der, som egentlig er frakoblet den indvandring, der er til USA. Og man kan sige, at hovedparten af immigranter fra USA til USA kommer jo ikke fra Europa i dag. De kommer fra Asien og fra Latinamerika, og en del også fra Afrika. Men en del af det at stemme på Trump har vel også for mange været et forsøg på at genforhandle ideen om USA som et åbent samfund. Ja, men jeg mener, det er jo... Det er derfor, jeg siger... Og er man racist, fordi man vil genforhandle det? Altså, jeg vil jo nødig se, at Danmark fik meget mere indvandring, eksempelvis personligt. Og jeg betragter ikke mig selv som racist, må jeg indrømme. Det er også en... Jeg ved ikke, om man kan se helt sammenligne de to ting, fordi der er også en diskussion om selve samfundsmodellen og velfærdsstaten osv., og der kan man sige, der har USA altid haft en anden model, som har kunnet i højere grad tage til sig folk fra alle dele af verden, ikke? Det er der sådan set ikke noget nyt i, men der er noget nyt i, at en kandidat har haft så meget succes, at han kunne ende med præsidentposten ved at bruge indvandring som et hovedspørgsmål i virkeligheden, fordi det var jo det var for Trump. Han kunne kritisere alt muligt andet, og der lå jo noget særligt i at sige, vi vil bygge en mur, ikke? Hvis Ronald Reagan var præsidenten, der sagde, Mr. Gorbachev, tear this wall down, ikke? Riv denne her mur ned, hvis det ligesom har været en del af den liberale idé i USA, vi skal bryde murer ned, vi skal have fri bevægelighed osv., så har du den første præsident, der har været kandidater før, der har forsøgt at sige, at indvandrerspørgsmålet burde være centralt, men de har aldrig nået ret langt, og det er Trump på noget, der mere minder om dansk og europæisk politik end egentlig amerikansk. Du lytter til kampagnesporet. Mit navn er Mads Fuglede. Med mig i studiet har jeg lektor fra Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, Niels Bjerg Poulsen, og vi har talt lidt om shithole countries. Nu skal vi til noget helt andet, og så alligevel ikke. Vi skal tale om en bog, som har vendt op og ned på dagsordenen, i hvert fald for en stund, i USA. Fire and Fury af Michael Wolff. Næsten 400 sider, der beskriver livet i omkring Donald Trump, Donald Trumps valgsejr og så videre, og som bog er den vel det, man sådan kalder for en tell-all bog, hvor der er centrale kilder tæt på magten, der fortæller om uden filter og uden at de bliver citeret for det, så fortæller de noget, vi ikke måske vidste, eller i hvert fald nogen ikke vidste om alle de implicerede. Du har læst bogen, Niels, det har jeg også. Hvad synes du om den? Jeg synes, det var meget interessant at læse. Man kan måske på mange måder sige, at den har, der er to ting, man kan vurdere. Der er det, der står i bogen, sådan den værdi, man får ud af det, og så er der bogen som fænomen, og alt, hvad den har affødt, lige fra Trumps advokater, som forsøgte at bremse bogen og få den stoppet, sådan så forlaget simpelthen fremskyndede udgivelsen af den med 5 dage, så den ikke kunne blive stoppet. Og selvfølgelig alt, hvad det har medført i en slags åbent opgør mellem Donald Trump og hans tidligere seniorrådgiver Steve Bannon, som må formodes at være en af hovedkilderne til bogen. Så vi kan diskutere alt det, bogen har gjort, og så det, vi rent faktisk lærer af at læse bogen. Og der vil jeg sige, på mange måder er både bogens styrke og svaghed, at den sådan set bekræfter et billede, vi har i forvejen af et dysfunktionelt Hvide Hus og et sted, hvor folk med meget forskellige interesser, der er ligesom familien, der er sådan en Goldman Sachs-gruppe, der er ideologer som Steve Bannon, de simpelthen slås om magten. Der er det republikanske partis repræsentanter, hvis vi kan kalde dem det. Reince Priebus, den tidligere leder af Republican National Committee. Og alle de her grupper kæmper rundt om denne her præsident. Det er selvfølgelig ikke noget nyt, at der er ambitioner, som støder sammen i det Hvide Hus. Men det er alligevel en form for kaos, som vi vel sjældent har oplevet i samme grad. Og det, jeg synes, vi skal prøve at gøre, er simpelthen at gennemgå en række af alle de personer, der sådan bliver hængt til tørre i den. Fordi noget af det, der er usædvanligt, måske skal jeg lige egentlig sige et par ord om, hvordan bogen er blevet til. Det er Michael Roof, der har skrevet den. Han er journalist, og man kender ham mest, hvis man har læst det ret fine magasin Vanity Fair gennem årene, hvor han jævnligt har været bidragsyder til, som har lavet en række interviews. Selv siger han omkring 200, og en del af dem er nogen, hvor han enten har interviewet Donald Trump, eller også har han været en slags flue på væggen i lokaler, hvor Donald Trump gik ud og ind, eller tæt på Donald Trump. Og det er vel egentlig også sådan, bogen starter. Og måske især nogen andre end Donald Trump. Altså Steve Bannon har man indtryk af, er en af dem. Som han virkelig har sagt meget. Ja, og som ikke har holdt sig tilbage for at sige, hvad han mente. Og det betyder jo, altså nu er vi jo begge to uddannede historikere, Niels, så der er jo sådan lidt et problem her med den måde, bogen er blevet til på. Jeg kan huske den bog, jeg sådan ser som guldstandarden inden for den her type værker, det er Theodore White's The Making of the President 1960, som handler om valgkampen mellem John F. Kennedy og Richard Nixon, og den er kendetegnet ved, at man får ufattelig meget at vide af alt det, der foregår inde bagved. Det er alt det, man tror, man kommer ind i det der rum bagved den polerede politik og hører om, hvad tænkte Nixon, før han gik ned til den debat, og hvad skændtes 2 medarbejdere om inden osv. Men næsten alt det, White bringer til tors, det har han kilder på. Det står det citat, og der er nogen, der lægger navn til det, og de er også og bagefter er der ikke nogen, der er kommet ud og sagt om nogen af Whites bøger, at han havde misforstået ting. Det er i hvert fald i småtingsafdelingen, jeg har kunne se, fordi troværdigheden var så høj. Og det er jo ikke den type bog, Wolf har begået her. Altså, som jeg ser det, så har Trump og folkene omkring ham et problem, fordi de i forvejen opererer med at kalde alt for fake news, ikke? Så de gør tit det, at hvis der står jo indimellem ting, der er forkerte i aviser, og bliver rapporteret ting, der er forkerte i nyhedsmedier, og Trumps strategien har så været at sige, se her et eksempel på en historie, man ikke kan stole på, og det betyder, at det er alt sammen fake news. Alt det CNN siger er fake news og så videre. Og det forsøgte Trump og hans talsfolk også at gøre med Michael Wolffs bog og sige, jamen det er en fuldstændig fake bog, og vi kender ikke noget til ham, og han har ikke haft tilladelse til at være her. Og der kunne de almindelige journalister fra Det Hvide Hus, dem der kommer i pressekorpset hver dag, sige, altså vi har set Michael Wolff, der ligesom virkelig, virkelig tit, og modsat os andre, kom han ikke ind af presseindgangen, han gik ind af hovedindgangen. Så meget tyder på, at den del er rigtig nok, at han har faktisk haft den adgang og har siddet... Og har lavet et hav interviews. Ja. Og vi kan jo også se, det skal man ikke have fulgt ret meget med i især udfaldet efter, at banneren forlod det Hvide Hus. Nej. Vi kan jo se, at meget af det, der kommer derfra, ja. Er noget, som vi har set i andre udgaver og andre steder i det amerikanske mediebillede. Vi oplevede det der sjove, at Trumps advokater både sagde, at de ville anlægge sag mod Bannon for at have brudt sin tavshedspligt, og samtidig var det løgn alt, hvad der stod i den bog, og mange sagde, begge ting kan vel ikke være rigtigt. Hvis alt det, han siger, ikke er rigtigt, så har han vel ikke brudt sin tavshedspligt. Men det ændrer vel ikke ved, at vi stadigvæk som læsere skal sidde og stole meget på herr Wolff. Og modsat White, så har han vel ikke gjort sig nogen anstrengelser, Michael Wolff, for at sådan sortere i de personangreb, der kommer. Jeg prøvede at lave sådan en liste over alle, der bliver nævnt i bogen. Ja. Og jeg kan ikke komme på en eneste positiv bemærkning, der er omkring de 30 centrale personer, der omtales i bogen. Nej. Og tænker du ikke sådan, at selvom jeg stoler på, at Michael Wolff har lavet de interviews, tænker du ikke, det er lidt påfaldende, at man ikke kan sige et eneste pænt ord om nogen af alle dem, der er tæt på Donald Trump, inklusive ham selv? Jo, det er jo selvfølgelig der, hvor der også er noget sensationalisme i det, ikke? Og man kan også sige, det er problematisk selvfølgelig, det format, han bruger, er, at de fleste ting står i citationstegn som direkte citater, ikke? Og det har jo affødt en debat om, er det direkte citater? Altså har han båndoptagelser og alle de her ting? Han siger, at han har bånd, men han vil ikke ud med, hvor mange bånd han har. Er det ham, der ligesom sammenstykker dialoger? Skriver ned, og så husker, og så skriver han i citationstegn som om, sådan her forløb den samtale, ikke? Men når det er sagt, så kan man vel også sige, at det passer med så mange andre ting. Der står ikke et eller andet, som man tænker, gud, det var en kæmpe overraskelse. Så det passer godt med et billede, Det vil jeg godt holde fast i, fordi da jeg var færdig med at læse den, og jeg tog jo 18 timer i streg, hvor jeg læste den, fordi jeg skulle anmelde den, så det var sådan en ret hård chance. Og så skrev jeg min anmeldelse, og gik i seng sådan kl. 12 kl. 12 middag for at få mig en lur der. Og jeg kan huske, at jeg sådan lagde mig tilbage der, sådan helt udmattet af den der læseproces, jeg havde været igennem der. Så kom jeg til at tænke over, om jeg egentlig ikke skulle have noget med i anmeldelsen, som var noget, man ikke havde hørt før. Ja. Altså noget, der var nyt. Og så lå jeg der og tænkte, om jeg kunne nå at redigere min anmeldelse, om der var noget, jeg skulle lave om og sende ind. Og jeg kunne ikke komme på noget nyt, som jeg ikke havde hørt før. Jeg er sikker på, at der er nogle enkelte nye ting, men i bund og grund mener jeg ikke at have fået præsenteret helt ny viden om nogle af de her nøgleforløb, som fører til bogen. Nej. Iron Fury. Altså det synes jeg heller ikke. Det var heller ikke den fornemmelse. Det er nok ikke nogen overraskelse, at Steve Bannon synes, at Ivanka Trump er dum som dør, eller at Jared Kushner er kropumulig, hendes mand. Det, der måske er interessant, er beskrivelsen af altså den her idé om, at alle de her folk, der arbejder for Trump under valgkampen, er overbevist om, at han ikke bliver valgt. Også gælder ham selv. Ja, og de også er kommet til at tænke godt det samme. Altså, alt andet godt, man kan sige om Donald Trump, har de tænkt, han egner sig ikke til at være præsident, og heldigvis ser det heller ikke ud til, at han vinder valget. Og så den der nærmest bestyrtelse, da han så rent faktisk vinder valget. Altså, Wolf beskriver, og det ved vi ikke, om er rigtigt, Melania Trump, nu præsidentfruen, i tårer, grædefærdig over alt det, de nu skal igennem, men det var ligesom det værste, der kunne ske, at de faktisk vandt valget. Wolf bruger selv billedet, sammenligner med Mel Brooks gamle komedie Forår for Hitler, ikke, hvor de vil lave det her teaterstykke, der skal være så elendigt, at at det helt sikkert flopper, og derfor så kan de ligesom beholde alle de indskud, de har fået fra forskellige investorer. Og så sker det forfærdeligt, at stykket bliver en succes. Og de har solgt stykket i andele, så de skylder mere end 100% væk af andele. Ja, præcis. Så de ender i fængsel, og Donald Trump ender altså så i stedet for i Det Hvide Hus her. Men der, hvor jeg synes, vi har en, en opgave omkring den her bog, som jo er interessant, fordi nok er det jo ikke en masse nyt, man får ind, når man læser bogen. Så ikke, man har fulgt meget med. Vi vidste godt, at præsidenten havde nogle underlige kostvaner. Ja. Vi vidste godt, at der er mange, der er parat til at sige, at han er meget dum. Og vi ved også godt, at han har svært ved at koncentrere sig om ting, og han mest tager sig af overskrifter og kursen, og også har måske en selvtillid, der er måske også en, der ender med at blive hans egen værste fjende ind imellem, og så videre, at der sådan er sådan nogle elementer i det, og at han går op i bizarre ting, bruger energi på noget, man ikke skal bruge energi på. Der er sådan et eksempel i bogen, hvor han bliver fremstillet som en, der går rundt i en badekåb hele tiden, og så bruger han meget energi på at diskutere, at han ikke synes, han er sådan en bathrobe kind of guy. Altså det synes han simpelthen er enormt irriterende, at folk har det billede af ham. Ja. For jeg ved ikke, om han synes, det er ikke særlig maskulin at gå rundt i badekåbe i Det Hvide Hus osv. Og hvor man sådan sidder og tænker, du er leder af den fri verden. Snap out of it. Hold nu op med den der badekåbe og kom nu videre i teksten. Alt det der lagt til side, så synes jeg egentlig, at der er en anden og en mere interessant fortælling gemt i bogen, og jeg må indrømme, at jeg synes, det havde været en meget bedre bog, hvis han ikke havde hadet Donald Trump så meget, Michael Wolff. Hvis han havde været i stand til at skrive, og lade være med at være mikrofonholder for alle personangreb, men havde skrevet det lidt sammen til nogle betragtninger. Nu har jeg jo en gang inde på Christiansborg, og noget af det, der slår en, når man kommer ind i sådan et miljø, er, hvor mange, der er parat til at sige meget grimme ting om andre i sådan et meget konkurrencepræget miljø. Mm. Fordi du møder jo meget sjældent mennesker i et politisk miljø, der synes, de bliver behandlet retfærdigt. Mm. Det ligger sådan en DNA, at man vil gerne højere op i systemet, og det er et nulsumsspil. Vi kan ikke alle sammen blive statsminister. Vi kan ikke alle, altså der er sådan en masse dynamikker der gør, at man meget naturligt bliver fjender med mennesker, som man, hvis man ikke lige var havnet med Christiansborg sammen, så eller fjender måske, som godt sagt, men man får konkurrenceforhold til mennesker, som man ellers godt kunne have fået et meget godt forhold til. Og det går jeg ud fra, selvfølgelig er det samme i Det Hvide Huses administration. Og der og vil nok jeg jo meget mere, kan man sige. Der jo, men de er så på samme båd i det mindste her, og alligevel kæmper de. Ja. Det men i forskellige grader, i forskellige regeringer i USA, ikke? Jeg mener, du kan finde folk, der vil tale om konkurrenceforhold i Obama-administrationen, men i et historisk perspektiv vil man sige, det var en forholdsvis harmonisk administration, ligesom du vil sige, George Herbert Walker Bush på en eller anden måde også skabte, som ovenfra ligesom skabte en eller anden form for harmoni, så tingene fungerede i sin regering. Og det er vel noget af det, vi ser i den her bog, at det er Donald Trump fuldstændig ude af stand til. Og der er nok heller ikke helt interesseret i, måske. Nej, men bare ikke. Det er uden for hans opmærksomhedstærskel. Og det er vel der, bogen for alvor ligesom giver et virkelig har ramt Trump hårdt. Hvis vi før valget diskuterede om Trump var en præsident, der bragte nogle kvaliteter fra erhvervslivet ind i præsidentembedet. Her var en virksomhedsleder. Ny ledelsesstil. En ny ledelsesstil, og nogle gange taler vi sådan om, at der kan være sådan, med Obama var der meget diskussion om det her team of rivals, ligesom bringer nogle konkurrerende synspunkter sammen, og så kommer der noget interessant ud af det. Franklin Roosevelt taler man også tit om som præsident, der kunne bringe forskellige fraktioner, sætte dem op mod hinanden, og så kom der en eller anden interessant energi ud af det. Men det, vi oplever ifølge denne her bog, er jo bare kaos. Altså, det er jo bare på en eller anden måde en præsident, som ikke har en bestemt strategi, men som hele tiden er efter sådan en umiddelbar form for behovstilfredsstillelse. Altså, han skal ligesom høre det, han har lyst til at høre lige i øjeblikket. Der er ikke nogen længere tidshorisont. Og det passer jo godt med, hvad vi har set det sidste år. En præsident, der konstant skaber kriser for sig selv. Ikke nødvendigvis kriser, der kommer udefra, men ting, han skriver i en tweet, fordi han lige kommer i affekt, eller tænker, nu sender jeg lige det her, som det vi lige talte om før med shithole countries. Det er selvfølgelig nogen, der har lækket, at han sagde det. Men han skriver også selv masser af tweets, som så bliver dagsordenen i flere dage derefter. Så der er ikke, som man mister, hvad skal man sige, hans stabschef mister mulighederne for at kontrollere, hvad der skal foregå. Og det, synes jeg, bliver bekræftet af denne her bog, at der er ligesom... Vi talte om før, at der var anonyme kilder. Der er nogen, som ikke vil have deres navn ud i forbindelse med de enkelte udtalelser. Men der er altså også navngivende kilder i. Og blandt andet Katie Walsh, som var Reince Priebus' næstkommanderende som stabschef, som siger, at det er ligesom... Altså, præsidenten er som et lille barn, der skal have behov opfyldt hele tiden, og som lynhurtigt mister opmærksomheden. Man kan ikke få ham til at læse noget. Man kan ikke engang få ham til at skimme noget. Han vil se fjernsyn, og så kan man prøve at forklare et eller andet for ham, og så bliver han fjern i blikket og har allerede mistet interessen for det. Og så søger hun andre steder hen, ja, for at få... Altså, hun er en af dem, der forsøger... Det er det, jeg synes, bogen er allermest spændende. Hun er en af dem, der forsøger at opbygge en struktur i Det Hvide Hus. Ja. Hun forsøger at identificere nogle politikområder, ja, og forsøger at få iværksat, at man så laver en indsats der. Ja. På et tidspunkt spørger hun Jared Kushner, kan du ikke nævne mig vores tre hovedområder, som vi skal rykke på for at få sat en dagsorden for det her samfund, ja, og for den her regering? Og så svarer Jared Kushner, at det må han lige vende tilbage på. Han kan ikke nævne, ja, det eneste. Og det er jo ikke... Og det, jeg så synes, at vores problem, det er, at han gør det jo til sådan et udtryk for, at alle er dumme der. Men det, jeg jo egentlig læser i det, er, at alle er så optaget af en dyb magtkamp, at det at påvirke den politik, man vil have gennemført for USA, det er man ikke nået til endnu, for man kæmper stadigvæk om, hvem der skal have hvilke skrivebord, og hvilke grupper i Det Hvide Hus, der skal have hvilken magt og så videre. Du beskrev selv i starten det her med, at man har den gruppe, der vi kan for globalisterne, dem med Goldman Sachs og Ivanka og Jared Kushner i, som en gruppe, der sådan er svær at orientere sig omkring, fordi de ikke er så verbale udadtil. Vi hører mest om, hvordan de påvirker regeringen indenfra, og vi må forestille os, at de ofte er meget uenige med Donald Trump. Og så har vi nationalisterne, som oprindeligt var omkring Miller og Bannon i Det Hvide Hus. Og så har vi resterne af partiet omkring Mike Pence og ja, Reince Priebus, der på en eller anden måde forsøger sådan. Og så har vi de, så vi har de her tre grupper, som hver for sig vinder meget forskelligt. Ja. Altså globalisterne er slet ikke republikanske nok til det republikanske parti, og nationalisterne er alt for protektionistiske og isolationistiske. Og forestiller sig også, at de samtidig skal revolutionere det republikanske parti og smide alle de republikanske ledere lige ud. Præcis. Så du har en magtkamp, hvor der er nogen, der skal vinde på et tidspunkt. De kan ikke alle tre gå i samme retning. Det bliver for umuligt. Jeg vil sige, der er virkelig en fjerde gruppe. Nu nævnte du Ivanka og Jared Kushner som globalisterne, og det kan der måske være noget om, men de er også familie. Det er der også nærmer sig sådan noget... Familien er jo meldt ind i den der globalistflok på en eller anden måde. Jo, men det nærmer sig jo sådan noget der, hvor ligesom referencerne til Godfather dukker op, ikke? At her har vi altså sønner og døtre, datter og svigersøn, som ikke bare er der som familie- og backinggruppe, men som får officielle stillinger som rådgiver for og som præsidenten. Får, og som får en ret stor magt. Et af de her, der er sådan et... Jeg synes, vi skal kigge lidt på nogle forskellige navne for bogen. Og et af dem, der er ret interessant at kigge på, synes jeg, Chris Christie, ja. Som faktisk er omtalt flere steder i bogen. Mm. Det mest interessante er jo selvfølgelig, at Chris Christie var den første republikaner med et sådan tilnærmelsesvis national brand. Altså en, der havde en vis tyngde i det republikanske parti, som går ud og støtter Trump, og han... Og det gør Jeff Sessions, justitsminister. Men slet ikke en, der har samme profilering som Christie har. Og derfor forventer man jo, at Christie, især efter alt det, han må stå igennem af angreb fra egne rækker og hans position i pressen, han har et meget ensomt liv igennem store dele af primærvalgkampen indtil... Det så begynder at ligne, at Trump bliver kandidaten, så kan man mere se en logik i, så har han nærmest et slags klarsyn, kan man beskylde ham for at have haft, at han så Trump som kandidat før nogle andre republikanere. Og så til sidst, så står han jo så der med en overraskende sejr, og man tænker, hvad i verden skal der blive af ham? Han må da, om nogen, skulle tildeles noget i den her administration. Og et af de her, altså, det har jo også været et museum for mig. Hvorfor blev der aldrig noget til Christie? Hvorfor får Christie ingenting? Hvorfor bliver han bare hældt ned af brættet? Det er jo et af de store mysterier. Og her er bogen ret interessant, fordi den jo siger, at det simpelthen bare skyldes, at Jared Kushner og Ivanka Trump ikke bryder sig om Chris Christie. Ja, og Chris Christie skal vi huske som statsanklager, sagde Jared Kushners far i fængsel, ikke? Så der er noget der. Far kom ind og spjælle, og Jared Kushner sætter angiveligt benytter lejligheden her til, at selvfølgelig skal Chris Christie ikke arbejde. Der man kan få et til, at Chris Christie, der engang lignede en lysende stjerne i det republikanske parti, og måske den mest oplagte kandidat i 2016, altså også havde en stor skandale i New Jersey, som skadede ham alvorligt, og samtidig dykkede hans meningsmålinger, altså så han måtte forlade til sidst guvernørposten i New Jersey. Og som det Chris Christie gør jo, er jo, at han får jo skabt problemer med passagen over en bro i en periode for at ramme en politisk modstander. Præcis. Og det er vel ikke sådan den største politiske skandale i amerikansk historie, men man er også enige om, at sådan skal man ikke forvalte sin magt som guvernør. Det er ikke hvilken som helst bro, George Washington Bridge, ikke det, den hedder. Det er den travleste bro i USA. Men alligevel, det skal man ikke gøre, sådan nogle ting. Men det er også noget, hvor man fornemmer, at det kan man godt finde... Man kan godt finde tilbage til amerikansk politik efter sådan en sag. Det er mere det, jeg mener med det. Ja. Men uanset hvad der var årsagen, så var det jo helt ufatteligt, som Chris Christie endte sin politiske karriere i New Jersey som helt afsindig upopulær i New Jersey. Jo, men så skulle han jo så have haft, skal vi sige, den her tømmerflåde, der hed Donald Trump, som man så kunne bruge til at genopbygge sit brand og sin troværdighed og blive en aktør, der betyder noget i amerikansk politik. Og han er jo så også en del af det her, det er sådan, at hver gang der er et præsidentvalg, så får man føderale midler til at lave en skyggeregering. Ja. Og den her skyggeregering, det skyldes jo, at man har det her spoils-princip i USA med, at man fyrer så mange embedsmænd, når man laver skifte i USA. Og derfor kan man ikke bare have det hele sejler. Så der bliver simpelthen givet penge til begge kampagner, sådan de kan gå i gang med at lave det, der hedder transition team. Ja. Og de her skyggeregeringshold skal man så mere eller mindre fylde en masse poster ud indenfor, sådan at når man overtager magten, så er der stadigvæk en form for velfungerende administration i USA, eller i hvert fald man får det hurtigt. Og det interessante er, at Christie bliver jo leder af Trumps transition team, men Trump tror, ifølge bogen, så lidt på, at han vil vinde, at han forsøger at tage de føderale midler der er sat til Transitions Team. Til, han vil ikke engang lave en skyggeregering, for han tror ikke, han vinder. Så han vil bruge pengene til noget andet. Der står ikke, hvad han vil bruge pengene til. Han vil bare sådan have dem et andet sted hen i Christy systemet. Christy er jo en af de personer, som tager sig bedre ud i bogen her. Ikke? Han er en af dem, der man har indtryk af, faktisk ved, hvad han taler om, og har en eller anden form for realitetssans. Vi skal videre i listen af navne, Niels. Den er for lang. Vi kan ikke bare sans med Christy. Vi har været omkring Trump, der jo, altså, hvis jeg siger det kort, når man har læst bogen, fremstår Trump som sådan nærmest en slags voksen baby, der sidder fast i sin seng og ser tv hele tiden, mens han spiser cheeseburger, så ikke ved noget som helst, hvad der foregår omkring sig, og ikke ønsker at blive blandet ind i noget, der har at gøre med at lede den fri verden eller USA. Det er sådan kort sagt. Ja. Og om det er sandt eller ej, den tror jeg nok, at jeg personligt synes, er trukket lidt vel hårdt op. Men det er der, man efterlades. Lad os prøve at kigge på nogle af de andre personer. Der er jo, altså, bogen starter med sådan et møde mellem to, der fylder sådan meget i det republikanske USA i hvert fald, har gjort det. Med sådan en tredje hængende over skyen på det hele. Det er Roger Ailes og Steve Bannon, der mødes til en middag, og der bliver også talt lidt om Rupert Murdoch. Skal vi ikke prøve at sætte de tre ind i sådan højrefløjens moderne USA? Jo, man kan sige Rupert Murdoch, den australske mediemand, der ejer Fox News, blandt andet også Wall Street Journal og så videre, er selvfølgelig var allerede for adskillige årtier siden en magtfuld mand i Storbritannien, og har i årtier nu også været det i USA. Og Fox News skal man jo forstå som mere end bare en konservativ tv-kanal. Og især i Trump-æren her, kan man sige, taler mange om, der nærmest er sådan et ekokammer mellem præsident Trump og Fox News, fordi Trump... På trods af, at Murdoch faktisk ikke kan holde Trump ud. Ja, det er jo så en af de interessante også anekdoter, at Murdoch taler i telefon med Trump og lægger sig røret på og siger, hold op, en fucking idiot, ikke? Og det er jo noget, der svier hos mange af Trump-tilhængere. Og at Trump har sådan et forhold til Murdoch, at han meget gerne vil have ros af Murdoch, og får det aldrig. Ja. Men at Jared Kushner er yndling hos Murdoch, og at Kushner sådan forsigtigt, uden at overdrive det, hele tiden gør Trump opmærksom på, at den ros, du ikke får af Murdoch, den får jeg af Murdoch. Ja. Det var lige et andet forhold i forbindelse med det, som jeg synes er meget interessant også for bogen, er jo også den der idé om en enorm selvovervurdering hos nogle af personerne i Trump-klanen, og også hos Steve Bannon. Det har vi jo set, han forestillede sig, at han skulle ud, og nu skulle han få Roy Moore valgt i Alabama. Og men lad os gennem Steve Bannon lidt. Ja, men de andre, altså den der historie om, at Ivanka Trump og Jared Kushner, begge to forestiller sig, at de også skal være præsidenter i USA på et tidspunkt, og nærmest har aftalt, at først skal det være Ivanka, og så Jared Kushner bagefter, ikke? Det er jo det samme, vi har set Trump sætte den her enorme lid til Jared Kushner, som han, som nogen har kaldt for sjov, at han skulle være minister for alting, ikke? Han skulle skabe fred i Mellemøsten, han skulle ordne forholdet til Latinamerika, han skulle ordne hele ordningen med veteraners pensioner i USA og alt muligt andet. Og Trump har gået rundt og sagt til folk, behøver ikke at tale med udenrigsminister Rex Tillerson, Jared er min go-to-guy, ikke? Fordi han har virkelig god dømmekraft. Det her, man har en fyr på, hvad, 36, som Trump altså forestiller sig... Og man må sige, bogen efterlader lidt en med det indtryk, at Kushner bruger al sin energi på magtkampe. Mm. Det er den ene ting, og at han nok er endt med mere på sin tallerken, end han kan spise. Præcis. At han er en af dem, der kommer bedre igennem bogen, vil jeg sige, Kushner, trods alt. Men stadigvæk... Men han lever ikke helt op til sit eget selvbillede. Så er der Roger Ailes, som jo er detroniseret chef for Fox. Ja, som var manden på mange måder bag Fox News, ikke? Altså den, der jo, virkelig... og den, der ligesom var, der effektuerede Murdochs drømme om en republikansk dagsorden i USA, men som jo dør på grund af sådan en præ-MeToo-affære, som jo gør, at han sådan er en, man ikke kan aktivt bruge længere, men som stadigvæk sådan er i kulissen, og man taler sådan om, at der er nogen, der skal gå videre med depression. Ja. Det kan ikke være Murdoch, han er gode grunde til. Det er Ailes, er lammet af sin situation, og så bliver depression, i hvert fald i Steve Bannons selvforståelse, givet videre til ham. Ja. At nu er det ham, der ideologisk binder højrefløjen sammen i USA, og bliver det nye fikspunkt, og sætter en ny kurs for USA, og Trump er egentlig bare sådan en slags, i Bannons univers, en slags brik i Bannons geniale skakspil. Altså... Det er jo et fantastisk interessant tema, også Trumps gamle ven Roger Stone, hvis man ser den film, der hedder, Get Me Roger Stone, han taler jo også om Trump som sådan en væddeløbshest. Hvis man skal være med i væddeløbet, så må man jo have en hest at stille op med, og Trump er ligesom hans væddeløbshest, ikke? Og det får man nærmest også indtryk af, at Steve Bannon forestiller sig, at han kunne også ende som præsident, der nåede det, altså Trump, og han er ligesom geniet bag tronen. Og selvom meget af syren og alt det der, det er jo næsten sådan, at ordene ætser sig fast i papiret, så ondskabsfulde er de mange steder i bogen. Man kan simpelthen se, at de kommer fra Steve Bannon, for Steve Bannon er vel bogens allerstørste taber, både på papiret og også i efterspillet efter bogen nu. Ja, fordi han har jo... så vidt vi kan forstå, virkelig siddet og været den, der synes, han kunne sige alle de her ting, ikke? Og forklare, hvor åndssvage de andre var, og hvordan det ligesom var ham, der støbte kuglerne til alle de der ting. Og det, der så skete efterfølgende, da bogen kom ud, der kan man sige, der var han allerede såret. Han var et såret dyr. Efter at have støttet Roy Moore i Alabama, sandsynligvis også have lokket Donald Trump til at støtte Roy Moore i Alabama, så han led, et prestigetab, have udfordret Mitch McConnell, den republikanske leder. Så kommer denne her bog, som så viser ham ikke alene som illoyal, men også som en, der går direkte efter Trumps nærmeste, altså Ivanka Trump og Jared Kushner, og siger meget ufordelagtige ting. Og så prøver han at trække i land ved at sige, at han prøver at undskylde og sige, det var sådan set ikke dem, jeg mente. Han siger blandt andet om Trumps søn, at det han gjorde ved at tale med russerne, det var jo simpelthen landsforræderi. Og lige så snart Mueller får fat i ham, så vil han blive knust som et æg. Det er en af de sådan ret markante udtalelser i bogen. Og typisk Steve Bannon hyperbole. Ja, præcis. Og så kom han ud bagefter og sagde, nej, det var faktisk ikke ham, jeg mente, det var Paul Manafort, som jeg mente havde begået landsforræderi. Og det, der sker, er, at Bannons støtter, det skal vi jo huske, Mercer-familien. Mercer-familien, Robert Mercer og hans datter, Becca Mercer, som i øvrigt også finansierede UKIP, Brexit-afstemningen, som er hovedsponsorer for Breitbart.com, hvor Steve Bannon var chefredaktør, som var hovedsponsor for Trump-kampagnen. De trækker pengene ud, og der går heller ikke længe, så bliver Steve Bannon også fyret fra Breitbart.com. Så han står som den totale helt taber. Afpillet på baggrund af den her bog tilbage. Og det er jo der, jeg synes egentlig, bogen er mest interessant, fordi den giver sådan et indblik i de her forskellige grupperingers kamp med hinanden, og hvordan sådan alt det her er endt med, at den dagsorden, som... Altså, jeg opfatter Steve Bannon som den, der reddede Trumps kandidatur, da han kom i august måned og gav den det her klare nationale fokus. America First betød, at nu fik man pludselig koblet Make America Great, Great Again op på noget, man sådan kunne forstå, hvad var, og det blev sat ind i noget, der var en sådan isolationistisk, ideologisk kontekst, som har genklang mange steder i USA, og som så også fik en front over for hele opgøret med det multikulturelle USA. Og i Europa, det var interessant. Det var jo båndet ligesom... til Europa, alt det der. Der var sådan mange ting, der sådan blev bundet sammen i det der. Så et eller andet sted har jeg svært ved at se Trump som vinder af præsidentvalget 2016, hvis ikke Steve Bannon var på en eller anden façon, var blevet til en del af den her valgkamp. Og så er Steve Bannon, som jo får lov til at skrive Trumps indsættelsestale, og trods alt i begyndelsen har nogle ret voldsomme fingeraftryk, hister her i det, Trump gør, blandt andet det her indrejseforbud og andet, som jo er markant politik at melde ud med, og nu står han tilbage som den, der altså intet har efter sin rundgang. Jeg mener, Bannon var jo manden, der virkelig mente, vi skulle, eller han skulle ligesom omforme det republikanske parti til at være sådan et hvidt arbejderparti, ikke? Og han har kun fået omformet, at han i dag ikke har et arbejde og en platform længere i det højreorienterede USA. Det bliver spændende at se, om han finder en vej tilbage. Du har lyttet til Kampagnesporet. Mit navn er Mads Fuglede. Med mig i studiet havde jeg lektor fra Syddansk Universitet, Niels Bjerre Poulsen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.